राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 18 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गीता माया है आप ब्रह्म भोला लोका 15 वर्षीना ब्रह्म लोग तक जाकर यही पीछे आते हैं सब आए जाने वाले हैं मेरी प्राप्ति होने पर फिर प्राप्ति नहीं तो पुनर्जन्म नहीं होता वो प्राप्ति क्यों होती है तो सहस्य ब्रह्मणों में तो ब्रह्मा जगत दिन होता है 1000 सूत्र हो गया और 1000 सूत्र की रात होती है ऐसे 8 बार होते हैं तो आरंभ के दिन के आरंभ में तो पैदा होते हैं और अब व्यक्त से ही उसमें लिए हो जाते हैं भूत ग्राम सयम भूतो भूतो लेते हैं भूत समुदाय सब का सब ही पैदा होता है लीन होता है रात अब लिए तरी अब व्यक्त सकेंगे रात्याग में अवश्य पारता प्रभाव त्याग में रात जाते हैं लीन हो जाते हैं अवश्य उम्र के और प्रभु पैदा भी वो अवश्य उम्र के परस्त स्नातु भाव हो गया उसे फिर उसी से परे भाव है व्यक्त तो अव्यक्त सुनाता है अव्यक्त सुना अव्यक्त अव्यक्त जो है प्रकृति और ब्रह्मा जी का सुसूर शरीर उनसे पर है अन्न भाव सर्वेश भूत संपूर्ण प्राणियों के भूतों के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता अब ध्यान देकर आप लोग सुने हम लोग जितने हैं उनमें सब में एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है ऐसे दो हैं हम ये प्रकृति के पुरुष का अंश है ये दो चीज है और इससे आगे ही है वो भक्ति का परस्त स्ना तो भगवान अव्यक्त अव्यक्त सनातन अव्यक्त है ये सर्वेश भूते प्राणियों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता पुरुष सपर पार था वो पर पुरुष वो अनन्य भक्ति से मिलता है तो इसमें क्या वर्णन हुआ एक अलौकिक है और एक लौकिक है लौकिक में दो है ये जरूर चेतन सब जितने प्राणी है मैं चेतन है वो परमात्मा का अंश है और शरीर है वो प्रकृति का अंश है। प्रकृति के अंश को जब तक पकड़ा रहेगा तब तो बार बार जन्मना मरना रहेगा, और प्रकृति अंश को छोड़ करके चिन्मय में प्राप्त हो जाएगा तो मरना जन्मना छूट जाएगा। यह लौकिक बात है। और पुरोत्तम पुरुषोत्तमान्य द्वाभिमो पुरुषो लोक है, क्षण अक्षर दूत है लोक है, और उत्तम पुरुष एक अन्य है वो अलौकिक है, वो भगवान ही भक्ति है, अंतर्गत संपूर्ण प्राण है। ये सर्वेदम तत्म सबने कर्मी गुण व्यापक है। तो ये जो भूत ग्राम भूत समुदाय है, प्रलय और सर्ग की बात बताई, ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सर्ग होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि में जो प्रलय होता है, ऐसे दिनों से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। अभी 50 वर्ष से ऊपर हुए हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी जब शांत हो जाते हैं उस समय में महाप्रलय होता है। महाप्रलय ये दिन में प्रलय होता है, रात्रि में वो होता प्रलय, और ब्रह्मा जी शांत होने पर महाप्रलय होता है। तो 50 वर्ष बीत गए हैं, 91 वर्ष चल रहा है वो महाप्रलय। महाप्रलय के बाद परमात्मा होते परमात्मा, जितना वर्ष ब्रह्मा जी रहे उतना ही वर्ष प्रलय रहता है, फिर सृष्टि पैदा होती है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, सृष्टि पैदा होती है। तो ब्रह्मा के लोक तक आना जाना है, ब्रह्म लोक तक आने जाते रहते हैं, और ब्रह्मा जी के लोग स्वयं रह जाते हैं परमात्मा के लोग में, उन्हें जन्म नहीं देते, उधर फल जन्म नहीं होता, वो परस उसमें तो भाव योजना व्यक्त व्यक्ता तब व्यक्त स्नान मत व्यक्त सर्वेश भूतेश दृश्य संपूर्ण नाश होने पर सदा सुना भूत ग्रह सेवाए भूत, वो उन भूत ग्रह सेवाए परस्पर भूते उसको परम गति कहते हैं, और वो उसी प्राप्ति होने पर फिर बार बार जन्म नहीं होता। ये सारों में जानता था हूं सब में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है। ये वर्णन हुआ, इसमें तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि जीव में दो बात है, एक परमात्मा का अंश है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और मन सनिधियां प्रकृति स्थानी, मन छठा जिसमें ऐसी इंद्रिया है यह प्रकृति का कार्य है। प्रकृति है वो जड़ है, और परमात्मा वो चेतन है। जो इसमें जीव है वो चेतन का अंश है, और जड़ अंश जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है। इस शरीर में जो मुख्यतः मान रही अपने शरीर को मुख्य मान रखा है ये बंधन है। तात्पर्य यह है ये बंधन है, शरीर को मेरा मानना, संसारी कामना करना, उसे जिज्ञासा रखना, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के अहंकार अभिमान ये सब जड़ प्रकृति का अहंकार, ये सब प्रकृति का। और वो जो भूत क्रमश भूत भूत हो जाते परस्तस्मात भवन चरण भूत क्रमश भूत भूत है, जो नष्ट नहीं होता वो परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति को गीता ने अलौकिक कहा है, अलौकिक। और ज्ञान योग और कर्म योग तो लौकिक बात बताई, लौकिक, और परमात्मा है अलौकिक। ये दो विभाग गीता ने किया है। तो दो निष्ठा तो बताई, और निष्ठा में भी लोकेश निष्ठा ये अश्विन लोग लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग साक्षात्कार कर्मयोग योगिनाम। ये साक्ष निष्ठा कर्मयोग निष्ठा जड़ता को लेकर ये निष्ठा है वो क्या कर्मयोग है, और चेतन को लेकर निष्ठा वो ज्ञान योग है, और जन्म परमात्मा को है वो अलौकिक है, वो विलक्षण है। क्योंकि लोक में सब में शरीर और शरीर, शरीर और शरीर, शरीर और शरीर ये दो ही है लोक में, ये लौकिक है। तो शरीर को लेकर के, जड़ को लेकर के कर्म योग और चेतन को लेकर ज्ञान योग, ये लोक से द्विधा निष्ठा है, इसमें लोक में दो निष्ठा है, अलौकिक है वो तीसरी बात। पुरुष सफर अपार्थ भक्ता लिया वो परम पुरुष परमात्मा है, अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्त ग्रह से होता होता यू प्रली है। और खास जानने की बात क्या है, खास जानने की बात है कि चेतन परमात्मा और जड़ संसार इन दोनों को ठीक ठीक अलग अलग जान लेना। अपने सब है चेतन विभाग के अंश है, हम सब सब परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है, और ये शरीर सब अजित है ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश को लेकर कहते कर्मयोग कहते हैं, चेतन को अंश लेकर ज्ञान योग कहते हैं। तो दोनों का परिणाम है भक्ति अंश, वो भक्ति कहलाती है। ये तीन मार्ग है योगास्तयोग में आप होता नाम से योग जीतना, तीन मार्ग कहेगा, तीन मार्ग, एक कर्मयोग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। ज्ञान योग और कर्मयोग लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है। उस भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए तब पूर्ण हो जाता है मुक्ति, ज्ञान योग कर्म योग से भी हो जाए, परंतु प्रेम की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति से होती है, वो अलौकिक विलक्षण है तत्व है, वो प्रेम प्राप्ति क्या है वो भक्ति की प्राप्ति से होता है। तो जीव को उचित है कि आप सब शरीरों से आप अलग है, शरीर ये जितने हैं 84 लाख के जीव, 84 लाख तरह के जीव है, वे सब शरीरों को छोड़ देते हैं और चेतन को प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे वे 84 लाख के शरीर है, जो ही ये शरीर है 84 लाख जीवों के शरीरों को छोड़ छोड़ कर आप आए हैं, ऐसे ही ये शरीर है मानव का, इसको भी इसी तरह छोड़ना है। इसमें विलक्षणता ये है कि इस शरीर के प्राप्त करने पर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कोई लंबा बड़ा बाड़ा हो, सब दीवारों बहुत बड़ा लंबा, उसके भीतर में शहर बसा हुआ है, उसके एक दरवाजा निकल गया है। इस तरह से इस संसार में ये संसार चक्र है, इस चक्र में घूमते सभी, तो जन्म गए तो मरो और मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो मरो मर गए फिर जन्मो, ये गोल चक्र है। लंबा चक्र कितना ही हो उसका अंत आ जाता है, पर गोल चक्र होता है उसका अंत नहीं आता। जैसे घड़ी का बैल होता है, वो घड़ी का बैल उम्र भर चलता है, उम्र भर आंखें बंद रहती है उम्र भर चलता है, रहता है वहां का वहां ही, उम्र भर चला, रात दिन चला, रात दिन चल रहा वहां का वहीं। ऐसे संसार है गोल चक्र, जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्मो, जन्म गए तो फिर मरो, मर गए तो फिर जन्मो, इस चक्र में घूमता है। ये घूमते का कारण है जड़ प्रकृति का संग, कारण गुण संगो से सदसद योनि, ऊंच नीच योनियों में पढ़ने का कारण गुणों का संग, ऊर्ध्वगच्छन्ति सप्तस्ता मध्य तिष्ठन्ति द्वादशा अधोगच्छन्ति तामसा। ये ऊपर लोग ये सब के लोग सब तीनों गुणों में गुणों की आसक्ति से इन लोगों में घूमता है, जमता है मरता है, जमता है मरता है, जन्म जो भी जमता है मरता है, जमता है मरता है, ये वो मजा है। अब इन लोगों में मनुष्य में आता है तो मनुष्य जन्म बारी आया भी आता है और कब करुणा न दे ही देते इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपालु कृपा करके मनुष्य देते हैं, मनुष्य देते हैं कि अब तुम यहां से निकल जाओ। जैसे बताया ना आपका एक बहुत बड़ा शहर, उसके चारों तरफ दीवारी दीवार है, उनका एकदम है दरवाजा निकलने का। सूरदास में फंस गया तो हाथ लगा दिया अपने दीवार के, दीवार के हाथ लगा देगा चलता भाई आगे दरवाजा आ जाएगा। तो दरवाजा आया तो माथे में खाज चली, तो दरवाजे चलते चलते खाज चली, एक हाथ में लाठी पकड़ी हुई है, एक हाथ दीवार के है, और दीवार खाज चली जिते चलते चलते आ गया, दूसरा किनारा पकड़ा गया और पूछा वो चक्कर पूरा काटो से दीवार है ही नहीं, कहीं खाड़ा आता है, कहीं पत्थर आते हैं, कहीं झाड़ आता है, कहीं टूटता है, दिखता है नहीं, दरवाजे आया था खा नहीं। तो ये मनुष्य जन्म है, ये दरवाजा है साधन धाम मोक्ष घर द्वारा, साधनों का घर है, यार मुक्ति का दरवाजा है। किसको प्रया करके नहीं उसने रहे नहीं हुए तो फिर वो ही चक्कर है, सोलह लाख का चक्कर, कोई घूमते घूमते तो नहीं आएगा। सज्जनो सच्ची बात है ये मार्मिक, ये संसार चक्कर से निकलने का मौका है। समय चूक पुनि का पसताने का वर्षा, जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा हो तो क्या फायदा, खेती के धीरे धीरे वर्षा होती है तो अनाज में दब जाते हैं। तो मानव शरीर के रहते रहते ही आप सावधानी से मुक्ति को पाए ले तो पाए लेंगे, और इसमें अगर नहीं पाए तो फिर भैया जन्म मरण का चक्कर वैसे ही है, फिर वैसे ही चक्कर रहेगा वैसे ही। तो मनुष्य शरीर दो तरह से मिलता है, एक तो भारी आए सब जोड़ियों चीड़ियों सोलह लाख बहुते बहुते बहुते मनुष्य मिल जाए, मन कबू करी करुणा नर दे ही दे बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो ये भगवान पहले भी देते हैं, चौरासी लाख जोड़ी भोगने के बाद में मनुष्य मिलता है वो बारी आया मिलता है, परंतु प्रभु कृपा करके बीच में मनुष्य सही देते हैं कि मनुष्य सही है इसमें तुम निकल जाओ। तो दरवाजा है, ये दरवाजा दरवाजा आया तो क्या हुआ, खास है माता में तो ये क्या है, धन का संग्रह करना भोग भोगना, ये दो चीज अपने लगी है मन में। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दूसरा अध्याय का समाधि से श्लोक है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, मानो संग्रह करना सुख भोगना, इन दो में जो आसक्त है उनके परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती, इसमें ध्यान ही नहीं जाता। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम इकतालीस से चमाते का व्यवसाय तो बुद्धि देखे है, उसे बुद्धि व्यवसाय ना, ये व्यवसाय तो बुद्धि एक निश्चय तो बुद्धि एक, कल्याण करना एक और कल्याण संसार में चलना है ये दूसरी बुद्धि, बहुत सागर अंतराश्रय है, बहुत सागर अनंत बुद्धियां है, तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की इच्छाएं, एक इच्छा एक पूर्ति कई उपाय है, ऐसी इच्छा पड़े हुए हैं, वे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उसमें रचे पचे रहते हैं, परंतु निकलने की चेष्टा नहीं करते, निकलने का मार्ग भी नहीं है, दूसरा मनुष्य जो मार्ग मिलता है, तो जैसे बताया दरवाजा मथे में खाद सारी, ऐसे मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर धन और संग्रह करना, भोग भोगना, ये खास है, भोग भोगना और धन का संग्रह करना, ये मथे में कुछ नहीं चाहिए, तो हाथ लेगा और चलता रहेगा, दूसरा किनारा पकड़ लेगा, फिर वही चक्कर। तो ये मनुष्य शरीर है, ये निकलने का दरवाजा है, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर, अभी हम सब दरवाजे पर है, निकलने के दरवाजे पर है, और ये चूक गए तो फिर वो 84 लाख जोड़ी का चक्कर तैयार है, आगे निकलने की जगह नहीं है, भगवान की कृपा से कोई कल्याण हो जाए बात अलग है, पर निकलने की जगह नहीं है, निकलने की जगह है ये, अभी आप बैठे हैं इस संसार से निकलने की जगह पर बैठे, परंतु ये खुजली चले माथे में, छोरा काम नहीं करता है, बुरी बात करता करे, छोरा तेरे माथे में खाद चले, तेरे मार पड़ेगी, माथे में खाद चले, पान पड़ेगी तो मार पड़ेगी, जमराज की डंडा पड़ेगा, अभी मौका है, भाई और बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, अभी सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, मानव शरीर है, दुर्लभ हो मानुष को देह हो, ये देह बड़ा दुर्लभ है, आप दुर्लभ मनुष्य उस दुर्लभ में भी महान दुर्लभ बता दिया, अभी लोगों में प्रचार होता है कि जन्म नहीं होता है, ऑपरेशन करा लो, नसबंदी कर लो, संतान पैदा न हो, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, महान अनर्थ है, परंतु आप लोग सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, मुक्ति का दरवाजा है, वह मुक्ति के दरवाजे पर जीव को आने ही नहीं देना, ऐसा कलयुग का प्रभाव है, नसबंदी करा लोगे और ऑपरेशन करा लोगे तो मनुष्य जन्मेगा, माताओं में यही जन्मते हैं, हम जितने हैं भाई बैठे हैं, माताएं बैठी है, सबकी मां है, ये मां है, इसी जन्मते हैं, स्त्रियों में इसे जन्मे, पुरुष पुरुष भी जन्मे, ये जन्म करके परमात्मा की प्राप्ति करे, इसकी बात लगाती है कि नहीं, ये बड़ा भारी अनर्थ है, परंतु सुनते नहीं, कह दो बार बार समझा दो पर मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अब क्या करें बताओ, हमारे तो उपाय को समझ में नहीं आता, मनुष्य शरीर मिल गया, हम मनुष्य पैदा तो हो दो कब से कम, पैदा ही नहीं हो देना, और ये विशेष लगा है मनुष्यों में, मनुष्य में विशेष हिंदुओं में, ईसाई और मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, और हिंदू है जो कई हिंदू मुसलमान बढ़ रहे, कई बढ़ गए ईसाई, और हिंदू बने हुए और भी कर लगा दिया, परिवार नहीं होने, क्या होगा ये तो भगवान जाने, हमारे ऐसी सच्ची है तो बहुत नाश कर रहे हैं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, परिवार नियंत्रण कर गए परंतु सुनते नहीं है। कितना कहो कोई कहो सुनते नहीं, एक भी एक एक मजबूर कर रहे। कर्म में आने वाले बालकों भी किराए देते हैं, ये भी जन्म न जाए, शायद ये अपने बुद्धि अपनी। एक तो ये अनर्थ, दूसरा गर्भ में आने वाली लड़कियों को मिला देते ज्यादा। ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति वो छोटी सी बच्ची दी गई, वो माँ है, उसको भी गिरा दिया, छोरे रह जाएंगे कुमारे। अभी छोरियो तो 50 छोरे 100 दूने दूने दूने दूने पुरुष हो गए, ऐसे जाओगे कम। अब तो फिर स्त्री मिलती है, कुछ दिनों के बाद में मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बड़ा भारी अनर्थ होगा। पर तो सुनते नहीं, आप लोग नहीं सुनते जो आटे में लून जीते ही नहीं है। पृथ्वी मंडल पर अपने लोक में जितने मनुष्य है, उन मनुष्यों में आप कितने को, वे भी नहीं सुनते, दूसरे दुख सत्संग ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं। बहुत से हमारे भाई बहनों से भी बात हुई कि हमारे को पता ही नहीं था, हमने तो ऐसे नसबंदी कर ली, हमने तो ऐसे ऑपरेशन कर लिया, ऐसे बोलते हैं पता नहीं था, पता ही नहीं। अरे पता है, वे भी मानते नहीं है। क्या दशा होगी भगवान जाने, हमारे यहां कल बात आ रही है। बड़ी दुर्दशा होगी हिंदुओं की, बहुत दुर्दशा। सच्चे हृदय से भैया परमात्मा लग जाओ, नहीं तो बहुत दुर्दशा होगी, बहुत दुर्दशा। सच्चे हृदय भगवान में लगा, हे नाथ हे नाथ, ये बिल्कुल परिवार नियोजन मत करो। अखबार वालों ने भी विचार कर लिया है, गर्भपात के निषेध की बात तो फिर चलती है, परंतु परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, इनको तो आवश्यक मानते हैं। महान नाश करने वाला हिंदू कोब नष्ट हो जाएगी, कोब। देखो हम जीवे तब तो नष्ट हो गए नहीं, हमारे तो रोटी मिल जाएगी, पर तो आगामी दशा क्या होगी ये सोचते नहीं। लोग नाराज होते हैं, परिवार नियोजन की बात करते हैं लोग नाराज होते हैं। सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, इसमें फिर दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के कारण से लड़कियों को घिरा दो, लड़की है बजर में घिरा दो, इसको ब्याह करने में दहेज देना पड़ेगा, ये दहेज मांगने वाली है ये प्रथा। इस प्रथा से महान आए थे पर सुनते नहीं, सुनते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। क्या दशा होगी, ये बात समझ में नहीं आती। हम तो बहुत थोड़ा कहते हैं, वो थोड़ा कहने पर ही लोग कह के बार बार यही कहते हैं। अब आपके जचते नहीं, आपके जचते नहीं तो हमारे भी जचते नहीं, आप और हमारे एक समान है। आपके ये परिवार नियोजन करना ही है, इस बात की धुन लगी है, हमारे धुन लगी है, ऐसे बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी, मामूली नहीं है, बड़ा भारी नुकसान है। आपने भी सस्ती नहीं तो आपकी बात, हमारे भी सस्ती नहीं। मने को ठीक तरह उत्सव देने वाला कोई मिला नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे को समझा दो आप, मैं जो चतुर आदमी है ठीक जानते हैं, मेरे को एकांत में समझाओ, मेरे जिद नहीं है, मैं हट जाती होता हूं, हट भी मेरी प्रकृति नहीं है, मांगने की प्रकृति है, कोई मिलता ही नहीं मांगने वाला, आप कृपा करो तो मेरे समझ में आ जाए तो मेरे को शांति मिलेगी, नहीं तो मेरे अशांति हो रही है, दुख हो रहा है, और दुख ऐसा हो रहा है कि बड़ा भारी दुख है, मामूली दुख नहीं है। तो आप कृपा करो, इतना बोलो, आप कृपा करो मैं सो जाओ, मैं जिद नहीं करूंगा, समझाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ये मानव जीवन है, एक ही मानव जीवन है, मनुष्य ही इसका अधिकारी है, उस मनुष्य जन्म में आने नहीं देना। ये करके अब हिंदुओं की चाल है, हिंदुओं की जोर से इसे उस मनुष्य नहीं है, वहां मुक्ति का रास्ता नहीं है, वह तो क्यामत की रात में हिसाब होगा तब मुक्ति होगा, तब तक पड़े रहे घोर में ही, और हमारे मुक्ति का रास्ता है बहुत सरलता से कल्याण हो जाए उस रास्ते को पूर्ण करें। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों नई बात सब छोड़ो, हरदम भगवान में रह जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल निहाल हो जाओगे। यह हमारी आफत है, हमारी आफत आपको सुना दी, सबसे हृदय से भगवान में रहो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे भजन में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, तत्परता से लग जाओ, बहुत फायदा होगा। कहावत आती है कि बैल तो बैल छूटे, बामन क्या छूटे, बैल बैल छूटे, गाड़ी में चलाओ कुएं चलाओ, बैल तो बैल छूटे, बामण क्या छूटे, छूटे ना क्या छूटे, और क्या करे बामण बैल, और क्या करे साधु साधु बामण क्या छूटे, और क्या करे। तो कहने में तो आते है भाई, कभी कभी कहता हूं मेरे को बहुत अंदर दिखता है, बहुत नुकसान दिखता है, बहुत नुकसान दिखता है, नुकसान नहीं है, मेरे को समझाओ, कृपा करो, कृपा नाथ आप इतने बैठे हो समझदार आदमी, मेरे को एकांत में समझाओ, मेरा दुख मिट जाए, मेरे संताप है, आपको पुण्य होगा, कल्याण होगा, फायदा होगा, और मेरे समझाने से सैकड़ों आदमियों को सो जाएगी, वो समझाओगे तो वो एक दो आदमी होगा, मेरे समझाने से बड़ा पुण्य होगा। हमारे को दुख है, इस बात का दुख है, करो कृपा समझाओ, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं कहूं किसी तरह से ही हो, ये सब बात झूठी हो, पर भगवान में लग जाओ ना, तो भगवान में लग जाओ तो आपको फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, जरूर, इसमें फर्क नहीं है, भगवान में लग जाओ, इस बात को छोड़ दो तो भी भगवान में लग जाओ, इस विचार में छोड़ो, इस बात में तो परिवार नियोजन मत करो, ये बात है। और दहेज प्रथा को छोड़ो, दहेज प्रथा में आप धनी बन जाओगे, ये बात नहीं है। दुख देकर आया हुआ धन कभी भी शांति नहीं दे सकता। दुख देकर आया हुआ धन दुख देगा, दुख ही दुख उसमें भरा हुआ है, सुख नहीं देगा। और आनंद होगा बड़ा भारी, बड़ा भारी आनंद होगा। इस वास्ते कृपा करो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दोनों तरह से, परिवार की दृष्टि से भी और परिवार दृष्टि छोड़ करके मनुष्य प्राप्त का दृष्टि से भी, सब दृष्टियों से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भक्त भगवान में लगने के उपाय भी बहुत शुभ शुभ, बहुत शुभ। अगर आप चाहो तो आपको मैं बता सकता हूं, कई बातें बता सकता हूं, पुस्तक बता सकता हूं। और आप कल्याण करना चाहो तो उपाय बता सकता हूं, कई बातें मेरे को याद है, सब बातें जानता नहीं हूं, परंतु इस विषय में मेरा अध्ययन है। आप देखो तो मैं बता सकता हूं, परंतु आप सुनते ही नहीं, विचार करना ही चाहते नहीं, ऐसा क्या करें। सबसे जैसे भगवान मेरे हे नाथ, हे नाथ, सब तरह से कल्याण है। ये परिवार नियोजन बात मानो तो नहीं होते, नहीं मानो तो नहीं होते, ये पहले कैसा इस बात को न मानो तो भी आपका कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। फायदे की बात है, इसमें संदेह नहीं। आपके लाभ की बात है, मेरे भी लाभ की बात है, आपके लाभ की बात है, सबके लाभ की बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और ये मौका मनुष्य में ही है, ये मौना चूक गया फिर आगे नहीं है। कहावत है चूको ने 84, चूको ने 84 है, 84 लाख जोड़िया में बैठना पड़ेगा, बड़ा दुख वाला बड़ा बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। और सच्चे हृदय से लग जाओगे तो निहाल हो जाओगे, इसमें फर्क नहीं है, किंचन मात्र भी संदेह की बात नहीं है, निस्संदेह सच्ची बात है। परिवार दिन मत मानो, ऐसी बात मत मानो, पर एक बात मान लो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से। बड़ी सुगम बातें, बढ़िया बातें, ऐसी बातें बढ़िया है, परमात्मा की प्राप्ति की सुगम बातें हैं, ऐसी बातें हैं। अब फायदे फायदे की बात है, परमात्मा की दमा देंगे, न मानो भले ही मत मानो, परंतु परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत लाभदायक है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची। ये जो कामना है ना, देखो ध्यान देखो सुनो, स्वयं तो आप हो परमात्मा के अर्श, और शरीर है प्रकृति का अर्श, मन सृष्टा ने इंद्रिया नहीं, ये प्रकृति स्थान है। और ममई अंश जीव लोगे जीव भूता, वो जीव है मेरा अंश, तो मेरा अंश है वो परमात्मा में लग जाए, प्रकृति में आप मत बसो, प्रकृति आदि मत हो। तो संसार की कामना है, संसार की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, इसमें लगे हुए हो, इससे नुकसान है, लाभ नहीं है। मनुष्य जन्म सार्थक नहीं है, मनुष्य जन्म निरर्थक हो जाएगा। पर भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। परिवार जन्म मानो मानो मत मानो, ये बात छोड़ दो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब छोड़ गए, जिजाई बात छोड़ो, जिजाई बात छोड़ो, तेरे शंका छोड़ो, एक हृदय दर्शन लग जाओ भगवान में, एकदम आप अपना कल्याण करना है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सरल बात है, बहुत सहज बात है और आपको मिल सकती है। आप सब भाइयों बहनों को सबको मिल सकती है, सबको ऐसी सुगम बात है। सच्चे हृदय से चाहना हो दूसरी बातों छोड़ दो, परिवार नहीं हो जनी दूजी घर बात ये बात छोड़ दो, बिल्कुल इसको छोड़ दो तो भी कल्याण की बात है, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। जब तक ये वस्तु योग्यता बल सामग्री आपके पास है, इसके ऊपर इसको मुख्य मानोगे तब तक ये भूल मिटेगी नहीं, वस्तु रहेगी नहीं, वस्तु का मोह रहेगा, योग्यता रहेगी नहीं, योग्यता का मोह रहेगा। आपकी सामग्री है, आपकी जो बल है, आपकी जो बुद्धि है, ये नहीं रहेगी, परंतु इनका संस्कार रहेगा। वो मार्ग अनंत करता है, उन अनंत से आप बच सकते हो, उससे बचने की बात आपको बता दे, नहीं तो धोखा होगा, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कल्याण होगा आपका। आप चाहो तो बहुत सी बात है, साधन करने की सामग्री बहुत बढ़िया, हमारे को ऐसी मिली नहीं थी, हरे को मिलती नहीं है ऐसी सामग्री है। आपका सबका कल्याण हो, जैसी परिवार ने बात छोड़ छोड़ो छोड़ो, अपने कल्याण की बात खास बात वो अगर आप करो तो बहुत ही लाभ की बात है। समझ सकते हो आप, सबके सब समझ सकते हो, छोटे बड़े स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़े पढ़े लिखे अपाट बिल्कुल नवान सब समझ सकते हैं। सबके लिए बहुत बढ़िया बात, ऐसी उत्तम बात है, मैं बता सकता हूं, करके देखो आप और आप स्वयं स्वीकार कर लेंगे। इतनी बात है कि आप स्वयं स्वीकार करोगे बात ठीक है, और आप ये सह सकते हो ये साथ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और लाभ इसे होगा, ये तो आप स्वीकार कर सकते हो, ऐसी है आप लोगों को कहना है। बहुत फायदे की बात है, लोग और पर लोग सब सिद्ध होते, किसी का ही नुकसान नहीं है, किसी का ही किंचित मात्र भी नुकसान नहीं है। लाभ कोला लाभन कोई से टोटा सभी भाज, घाटा सब मिट जाएगा, लाभ का कोई अंत नहीं आएगा। यंग लब्धवाचा परम लाभ हम बन जाते आदि, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होता है ये मान ही नहीं सकते, और यश में से तो दुख है ना घुणा भी बिछा लेते, बड़े भारी गुस्सा दुखों से भी विसृत नहीं होंगे। भूत ग्रामा से वायम भूता भूता बनते तम विद्या, दुख संयोग भी होगा दुख का संयोग भी नहीं होगा। ये 22वां 23वां श्लोक है, तुम विद्या तो कुछ योगम योगम योग संगतम स निश्चय योग तब में योग होने में नचेत सा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, सबका कल्याण करने वाला है। अरे रामबाण उपाय, अचूक उपाय, बिल्कुल आप विचार कर देखोगे तो आपको दिखेगा, ऐसा पक्का विचार है। शुभता से आप प्राप्त समझ सकते हो, थोड़ा भोगों का और संग्रह की इच्छा है छोटी पड़ेगी, भोग भोगने की इच्छा अनुप्रसन्न करेगी इच्छा, ये छोड़ना पड़ेगी और ये रखने से फायदा कौड़ी का भी नहीं होगा। भोगों की इच्छा रखोगे, संग्रह की इच्छा रखोगे तो लाभ कौड़ी का भी नहीं है, सब तरह के नुकसान है। और इसको छोड़ सच्चे से लग जाओ तो सब तरह से फायदा है, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं है। अब इतने पर भी आप नहीं जा रहे, मैं क्या करूं, ऐसी बात बता सकता हूं, ऐसी पूछते हुए आप सच्चे हृदय से चाहो तो बिल्कुल लाभ की बात है। और नहीं है तो छोड़ देना, अगर लाभ की बात ना दिखे, मेरे तो संदेह है नहीं, मेरे हृदय में इस विषय में संदेह नहीं है, न संदेह बात है। और आपको संदेह हो तो छोड़ देना, पर कम से कम खोज तो करो, थोड़ी देखा तो करो, इतनी कृपा करो मेरे कृपानाथ, थोड़ी खोज करो, बड़े लाभ की बात है। बड़े लाभ की बात है, जब हित की बात है और सब हित कर सकते हैं। थोड़ी कठिनता है अभी जो प्रभाव पड़ा हुआ है भोगों के भोगने का, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, ये थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा, कमी आवेगी नहीं, आपका जीना कम नहीं होगा, आपके शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, अशांति दूर होगी, हलचल दूर होगी, सिने में शांति होगी, आप में खुद की प्रसन्नता होगी, इसमें संदेह नहीं, हमारे संदेह नहीं है, हमारे संदेह नहीं है, जरूर आपको फायदा होगा और आपके लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ, आपके कोई शंका होती बोलो, जिस किसी के भीतर में शंका उठती हो तो ऊर्जा लेकर बोलो, एक ऊर्जा लेकर दे दो। जिस किसी का कोई भी शंका हो, किसी तरह की छोटी बड़ी भरी शंका हो, दे दो। मेरी जहां तक समझ है तहां तक उत्तर दूंगा और सबका उत्तर दे दूंगा, ये नहीं, सबका उत्तर मैं नहीं दे सकता, परंतु वहां आपको रास्ता जरूर मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है, फायदे की बात है। एक सच्चे हृदय से लग जाओ, भोग भोगना है इतना दिन भोग लिया, संग्रह करना है तो इतने कर ही लिया, वो भी मन ही आपने काट ही ली, थोड़ी रही तो फिर काट लो, फिर देख देखो फिर भोग भोग फिर देख लो, दो दिन चार दिन पांच दिन दस दिन महीना दो महीना वर्ष दो वर्ष फिर ले लो, पर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, निस्संदेह फायदा, इसमें संशय नहीं, बिल्कुल संदेह है ही नहीं, ऐसी बातें पुस्तक बता सकता हूं, वो मेरी नहीं है, संतों की लिखी हुई है, संतों की बात है, अपन फायदे की बात है, इसमें मेरे संदेह नहीं है, लाभ होगा, सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों सबके हित की बात है, वास्तविक हित की बात है, वास्तविक कल्याण की बात है, और आप आए इस वास्ते हैं, आप सत्संग वास्ते आए हैं, दूर दूर से आए हैं, गांव से आए हैं, शहर से आए हैं, अपने यहाँ शहर से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, तो आना सब सफल होगा, बड़े फायदे की बात है, ऐसी बात जरूर लाभ की बात, जिस किसी के विचार हो, कोई तरह की शंका हो, धापा हो, कुछ अब भाई कोई कह रहे तो कोई सूचना करा दे दो, कार्यक्रम यथावत ही है, यथावत कार्यक्रम में कोई परिवर्तन तो है तो बस रमण सदाचो ही है। अब देखो बताओ आपको 25 मिनट हुआ है, 30 मिनट तक की अपना समय है तो 10-15 मिनट कीर्तन करो, फिर भगवान नाम कीर्तन 20 मिनट उठना, 20 मिनट उठना है, 5-7 मिनट ऊपर फुलाओ, 5-7 मिनट ऊपर इतना भगवान नाम कीर्तन कर दो, बहुत लाभ की बात है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धर कीर्तनाथ, कीर्तन के मैं चौं चुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष चारों युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है और कलयुग में विशेष प्रभाव है, वो नाम कीर्तन करवा भी सुनाओ ध्यान से सुनता। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे राम Ah.